یا سیدی، اگر کوئی شیطان کے وجود کا انکار کرے تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ شیطان کا بھی باقاعدہ وجود ہے، شیطان جن ہے، اور قرآن شریف میں شیطان کا تذکرہ ہے کہ شیطان خود یہ دعویٰ کرتا ہے جس کا قرآن نے نقل کیا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس قول کی تردید بھی نہیں فرمائی نا، تو شیطان کا وجود ہے اور وہ آگ سے بنا ہوا ہے، فرشتہ نہیں ہے، وہ جن ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں شیطان کے وجود کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور اس کو مطلب اس کے جتنے بھی زندگی میں اس نے اعمال اچھے کیے تھے سب برباد ہو گئے، حج بھی کیا تھا وہ بھی گیا، وہ حجی بھی نہ رہا۔ اب دوبارہ اس کو توبہ کر کے اس کفر سے کلمہ پڑھے، نئے سرے سے نکاح کرے، کسی کا مرید تھا تو اب جس کا چاہے مرید ہو کے بیعت بھی ٹوٹ گئی اس کی، حج پہلے کیا تھا تو اب وہ بھی باطل ہو گیا، اب دوبارہ جب حج اس پر استطاعت ہوگی تو فرض ہوگا اور وہ اس کو کر رہا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔